barkallah wa antum lahuna qafilun di way rek te kat bu set ñu gis lu jar joy wañi re waye nit ñi yalla mu ne ñi re rek te do gis ku joy wa antum samidun waye la ca gëna doy war nak mu ne way fu ñen tollu di way ak di way bu fe ci way rek tabarakallah way way fasjudu lillah sujudal len yalla mi nga xamne mo len bind wetal len ko wa'budu te jamu ko mom dong fasjudu lillah wa'budu te bayyi jamu yenen yi budé ñe don jamu la ta'a uzza ak manat ak shi'ara ñu borom ne len bayyi len jamu yoyu te jamu yalla dong budé ñun ñi nga xamne nak xeyna la ta'a uzza melle wuñ ko naka ñoo ñe melle ñun yenen lañ am yo xamne moy suñuy la ta'a suñuy uzza yalla it mu ne nañu bayyi yoyé te jamu ko mom dong tabaarak wa ta'ala fasjudu lillahi wa'budu suratul najmi aya jurum fuk wala jurum ben fuk ak ñaar te fofu la sar bi yam mbokki lolu mo suratul najmi makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñet wala bok jurum ben fukki aya ak ñaar nek jurum fukki la sar ak ñet tambali won na ci waxtane rañanu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxtane ci ñaar lu tambam jamu ko taxirem yeek kreem yi seen bop waxtane ci ñettel tamb bi pay gu mandu ga yalla fay su alakhirah jëf kër yi waxtane ci benen tamb bi mujjantelu ñejjub ak mujjantelu ñejjuba di al abrar ak al fujjar juroomel tamb bi mu waxtane ci kattanu sunu borom tabaarak wa ta'ala ci dundal ak ray ci dekkal ci omel nit ak xagn ko ak bind goor ak jigen te sar wi ci li nga xamne moy yonent yi aad samud no lot ak yi nga xamne mo len dal ci seen digeunte ak seenu nit lolu mo doon suratul najm ñoy suñ juroom fukel sar ak ñent muy suratu al qamar al qamar moy wer wi al qamar moy wer wi tudé nañ sar wi suratul qamar ndax kentanu wer wi daf ci xew ci bir sar bi makka la wacc kon li sar yi wacc ci makka di jangale lay jangale te moy gem yalla ak bay yi mu teugum te gem yi ma teugum manam yalla ay kenn moy yoni yonenti ku de da nga dekk jurum fukki aya la ak jurum suratul khamar bimu tambule dafa tambule ci tuddu kemtanu aduna si muy kemtan bu doy war bu fi amon te moy wer wi nga xamne dafa xaron ñaari wer muy benn kemtan bu mag ci kemtan yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dako ko mushriko ne sante ne ko su lolu amé ñu xamné yalla la yoni lolu la sar bi tije iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar ñaar la tambu bi sar bi joge ci waxtane njaqar yi nga xamné di nga am yowmal qiyam ak titangi sar bi waxtane ko waxtane wut raglu yo xamné day yëngal aw fit di yëngal ay xol waaye lu baax la ci nit ndax nit léeg-léeg war na di am yooyu alquran ne fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur qushsha'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir bu ci saar bi jóge dina waxtaane kuffaaru makka andi ko ci ña nga xam ne ño jitu won te lankon kazzabat qablahum qawm nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir bi sa bi joge ñew ci tu gadi te moy ñu bew ñi ci al umum salifa nga xamne dañu weddi won yoonenti alayhi musallatu wassalam ñu alak len motax mu waxtane nit Aad Samud qawmu Lut ak qawmu Firaun ndax yelen dalon ban ño dal yeñ def ba yalla alak len yalla dawlo ñu yoya ñu fexé bobum ñu dal bu ci joge mom saabi da di indi wat waxtan wo xamne ngi jëm ci mashayid yawmal khiyama la nga xamne mo wara wacc ci yefeur ya fa yuzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar bu sar bi tej nak da di leral ñi texé te ragal yalla fa ñuy mujju ëlëk ñi texé di teñuma yalla fa ñuy mujju ëlëk ci ni ko alquran di defé sa su nak di bolé xemem lo ak titlo at-targhib wa tarhib ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لول سوره القمر ام تبارك الله نيان سونو بروم تبارك وتعالى ديغكو تي فيمو تامبلي با فيمو يام تي تيت تي تي باي اي تريم ييغا خامني موم لاي تري بسم الله الرحمن الرحيم يالا نانا كي قطربت جيجنا as-sa'atu waqtu wa yunt bi digante yefeur yi ba mu jage te jotagut wan shaqqa muhar al-qamru wer wa ñaari wer waye wa in yaraw ñom buñu gisé ayatan kemtan bilen di wonne ki lim def nit munu ko yalla ko yoni yu'ridu nidd moy lam def wa yaqulu ñu tek ci waxne ki de lim def sihrun jabar la mustamir gu sax gu yonenti di donante mufassiruni muy firikadi yalla yalla fay len teyem len ñine ko faru makka dañu waxone yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko fa fekke yalla la yonenti deug la na nga xar wer wi ñaari wer soko xare mu nek ñaari wer wenn wa ne ca safa wenn wa nek ca marwa da ñu la gëm mu nekkon guddi go xamne laylatul badr la manam wer wi amna fukki fan ak ñet fukki fan ak ñent fukki fan ak juroom digënté bobu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaan boromam ngir mu jox ko nit ñi di sakku yalla na xamone na ne bu len ko joxe duñ gem waye yonent bi alayhi salatu wassalam ñaan koko fan shaqqal qamaru nisfun ala jabal safa wa nisfun ala jabal qi'an al muqabil la xajbe nek ci safa ben xajbe nek ci qi'an muy ñaar mbollem ñu nek ci dekk ba da di koy gis ñu dal ni saharana muhammad li ñuy gis du aw wer muhammad daf ñoo jabar sallallahu alaihi wasallam ñu ne bu fekke jabar nañu it mën ta jabar nit ñi ñep abu jahl ne len muñ len su wa kaw ga ñewé ñu laaj len suñu waxé ne bi ni ngeen gisé wer bi muhar noon lañ ko gisé muhar ñu xamné lu wer la su fekke nak ñun rek ñoko gis ñom gis ñu xar gi ñu xamne ñun wa makka la jabar waye mën ta jabar wa kaw gi manam ñun wa dakar la jabar waye mën ta jabar wa kaw gi ba wa kaw ga ñewé ñu laaj len ko ñu ne len ah ñun kay bi dañoo jekki ba reer ba nopi ñu ligé ba ci direk gis wér wi na tacc di wacc jëm ci suuf ñun de gis nañ ko kana mushriko ne waron nañu ne kon kat mbir mi deug la waye dedet ñu daal ne hasa sihrum mustamir li ak njabar la lool la alquran di wax iqtarabatis sa'atu wanshaqa alqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir ba demé ci jumhurul mufassirin mom lañ wax toxale ko ci ibnu abbas toxale ko ci anas toxale ko ci ibnu umar amna ñu nak alqamar سينشق يوم القيامة لأن المفسرون كملني ابن الجوزي أك ku melni mom tabarakallah ñom non lañ ko waxe waye wax joju bari wuñ ci ñu and ak ñom ci wax joju ba dama ci khazin tafsir la mune inshiqaq al-qamar min ayati rasulillahi adh-dhahira wa mu'jazatihi al-bahira yadullu alayhi ma akhrajahu ash-shaytan an 'anat mune mom al-ghazin mune xar gu wer wi xar ci timtani yunit bi la bok sallallahu alayhi wa sallam ci ay mu'jizatam la bok la koy tektale moy hadith ba nga xamne bukhari ak muslim solo nañ ko jele ko ci anas ñewa makka ñoo laaju yunit bi alayhi salatu wassalam mu won len timtan mu tan lo len ñu tan lo ko xar wer wi mu ñaan yalla yalla xar wer wi ñaar nek la ñet jele ci ibnu am mas'ud mune wer wi xarna ci jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam shaqqatayn yunus bi sallallahu alayhi wasallam neen ashhadu sadalan ko nak nonu jele nañ ko ci jubair ibn mat'an mune in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi fa sara farqatayn yoy tatal la ulama yi jele ci ay ji wax ne lola mom lu am la wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir dama dama nak timtan num defal bopam mo koy jomal wala timtan lo xamne jogewul ci boromam da ngay tok fi yalla wone fi aya genn waji genn aduna ni fa cassette ro fenn ne seen ko muy dox ak wax ci ecran nga jakarlo ak mom waye teewul lol dula fatali de nga gis ni koku nonu ñu jëflante ak mom ba filmé ko suñu borom tabarkalla kuy filmé mo la dakk fi caméra yi gaay yor li ñu man lepp jant be len ko dakk waye li ñu gis ci télé yak yoyu duñ ci waro ñun dañuy sétan rek ba fay ko jot ñu fay tabarkalla bu dé marché ñu né marché bi neexna bu dé film ñu né neexna tabarkalla ndekete yow dafa ñew di ñu jangal ni ñu su ëllëgé ñu tek seen film wa kazzabu ñu weddi kimtan giñ def lo won yoonte bi wattabu ahwaahum ñu top seen banex ya waye wa kullu amrin lepp mbir mo xamne yalla neena dina am mustaqir lu saxla luy am la kullu amrin min al umuri muntahin ila qayatin yastaqiru alayha ngir mo seen muy dem amna fum dem bu fa agge taxaw fa kullu amrin mustaqir oto bo seen muy daw rek dana ag taxaw tabarkalla soy dugg dakar dem dik da ngay dugg client yi di yeek client yi di wacc client yi di yeek client yi di wacc tabarkalla are bu nek bo de ko xamul da nga nan ah ki di dugg jeexal mugg waye wa kullu amrin mustaqir ci bu demé ba terminus fa lay taxaw ñepp wacc ka doon dawal wacc ka doon jël biye ya wacc mu ne wuyum kenn lu def ci biir wa kullu amrin mustaqim aduna si dafa am fu mu jëm rek tabarkalla mom tam ab dem dik la rek dem dik gaay nga dem di dik am ñu yeek tay ñu bare bare bare waaw bañu xeye abbas ndaw bañu xeye dantek bañu xeye tabarkalla yenen hôpital yu melni yoyu am nañu ñew tay yeg tollu nañ ci seen arrêt yeg nañu waye am nañu wacc tay ndeysaan am nañu xamne tay lañu ag seen arrêt seen pass jeexna wacc nañ seen mbokk rob nañ len wa kullu amrin mustaqir teewul nak mum aduna mi ngi dem rek bis bu agge fu muy ag nak mustaqir mu dali fay sax nak ñepp wacc su foori di wacc ci doon dag biye yi wacc ñun ñepp ñu wacc tabarakal wa kullu amrin mustaqir suratu qamar aya ñet yalla ne wala qad ja'ahum dikalna len min al anba'i ci ay xibar yu jitu won ma lo xamne fihi nek na ca musdajir waru yag ngeena jang xibar yu len wara war mulu len te waru wala qad ja'ahum min al anba ma fihi musdajir ولقد جاءهم ذكرنا لهم من الانباء اي خبار ma xibaar yoo xam ne fii nekk na ca musdajir wala musdajar waaw maanaam qad jaa haulaay al kuffaar min axbaar al umam al maadiya ma fihi waacidun lahum an altamaadi fi alkufri waaldalaal. tabaraka allah, kenn ku nekk mas ngaa gis lu la waar, dangaa waaruwut rek. kenn ku nekk ñun mas ngaa gis lu la waar, waaye waaruwoo, dangaa waaru. gis nga ku ñu maye tey ci ngoon ndeysaan mu gaañu ba muy la ta àgg kër jëkkëram, waay loolu mënoon na laa waar. gis nga ku ëmb bay am doom mu génn àdduna doom ji toog fi, waaye waaruwoo. gis nga kuy am doom ànd ak liir ba dem, waaye waaruwoo. tabaraka allah, gis nga góor gu takk siit ba muy latta gis siit ba moom ma génn àdduna, waaye waaruwoo. tabaraka allah, walaqad jaahum min al ambaai ma fihi musdajar. nit moo dul waaru rek, waaye bis bu set mu waaru. yaa ngi ni daan ànd ak sa benn xar boo xam ne bi benn bis ngeen tàqali ko nga tibb suuf këpp ko dugal ko ci biiru mbax, waaye waaruwoo. hikmatum baaliga, hikmatum baaliga. yàlla mu ne alquran ji xikma la boo xam ne baaliga bu jotal la. balaqat alnihaya fi alhidayati walbayan. lu jotal la ba lu mën a leere ni moom amul feneen fu dul moom. waaye fa maa tuxni nnudur, waaraate jëriñatul dara. fa maa tuxni nnudur, waaraate yàlla mu ne jëriñatul dara. waaw, wala boog mulu waaraatee jëriñ ñoo xam ne nanguwuñoo waaru. fa maa tuxni nnudur, maanaam naka la waaru di jëriñ ñoo xam ne nanguwuñoo déglu waaraate, wala buñ ko dégloo du leen tax a bàyyi lañ nekkoon. almufassirun ñu ne xikmatum tamma qad balaqat alghaya fama sa tanfau alinzarat walmawaacid li qawmin asammu asanahum an samaci kalaami illahi fama tuxni alayat wannudur an qawmin la yuminun ñëwoon na ci bil aqwaam. fama tuxni alnudur, muy waaraate lu muy jëriñ léegi. ginnaaw lim waxoon ci suratu naj mi bii ñu gën rek tabaraka allah moo ca nekk. afa min haha alxadisi tajabun, mu nax lu rëyi ni alquran ci ngeen di yéem rek ku ne naan neex na. wa tadxakoon di ree rek ak a xàqataay, te xamu leen nu leen di xaar ëllëg. tabaraka allah, kenn ku ne ci ñun am na sax yu lay xaar yoo xam ne am na bés yow la ñuy añ, njogone ko ci yow, reer ci yow. tabaraka allah, am na nga ca kanam mënu ngeen di reer. wa tadxakuun wala tabkuuna, tuddu ngeen jooy. am na bés boo xam ne tabaraka allah, dawalkatu oto bi nga xam ne moo lay yóbbu ci xabru ya yaa joxe keroog wersamaam, mu looy reer. am na koo xam ne kii tabaraka allah, ma nga ci xabru ya gas yëkkati maxnaam taatan ko ñu defal ko cay piyes. am na bés boo xam ne sa dépensam yaa ko yor, ma nga ca kanam mu looy reer tabaraka allah. am na jaaykatu càndaay boo xam ne bis a ngi ñëw ba ci yow lay soqikoo jaay juróom-ñaari mètre yëpp soxna sa ñu togg añ ak reer ak ndékki, mu looy reete lu bañ a jooy. yooyu la yàlla toll, mu ne fa maa tox ni nudur, waaraate lu muy jëriñati. suratu qamar ay juróom. kon nag yow Mouhamad, fa tawalla anhum, tee nga leen a bàyyi, tee nga leen a dumoo yëpp, tee ngaa bàyyi waaraate. ginnaaw du nu waaru duñ sottiku, te ngaa bàyyi waaraate. fa tawalla anhum, waaye yowma yadcu daaci, bés bu wootekat ba ñu wax Israfil di woote ila cheyin nukur, jëme ci mbir moo xam ne mu kenn sawarut la. yowma yadcu, bés ba muy woote addaaci, wootekat ba fu mu jëme nit ñi, ila cheyin nukur, ci mbir moo xam ne kenn sawaru ca. xushaan absaaruhum, gis yépp bu xeku, kenn ku ne di xool sa bët yépp nga génni ko ndax ciib. yaxrujuuna min al ajdaad, ñu génne ca bàmmeel ya. yaxrujuuna, ñuy génn min al ajdaad, si bàyyi ko ca bàmmeel ya. ka annahum jaraadun muntashir, baree bari ba mel ni ay njéréer yu tasaaroo. baree bari ba mel ni ay njéréer yu tasaaroo. tabarakallah jaxle nak ba melni njereer dama dum yep jaxle ba melni njereer ya ngay jang ca yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihni al-manfush xeybes bo xam nit ñi comme lepp lu baat ñi daw jëm tanku ndax jaxle defé na fa lañuy rawé ñi daw jëm sow defé na fa lañuy rawé ñi jëm bëj salum ñi jëm bëj gannar kenn ku ne samp sow xel defé na fa lañuy rawé waye ka annahum jarad muntashif suratu khamar ayé juroom ñaar muhti'ina ila da'i ñi waxu muhti'ina ñi waxu ila da'i jëm ca kay wote su kerage yaqulu dana wax alkafiruna ña weddi won bis booba yaqulu dana wax alkafiruna ña weddi won alaxira defenay kaf la ñu ne haaga tey jii de yowmun asir bis bu jafe la bis bu jafe la wax nañu dëgg bis bu jafe la ci ñoom yowmun sabun shadid wa fihi ishara ila anna dhalika alyawm يوم شديد على الكافرين لا على المؤمنين دمال كي تفسير الخاسن جيك بن ينتل ما نجي سورة القمر آية جرم نيبت يالله تعملي دي نتلنك جار جارو لنك يننتي عليهم الصلاة والسلام جناب ابن نتلتي نياري تنبو يوي يالله نن كذبت مسنا ودي قبلهم لجيت سمقي يا محمد صلى الله عليه وسلم لجيت امك كذب المسنا ود قبلهم لجيت ما ود تاي قوم نوح نيت نوح فكذبوا عبدنا ني ود سن جامبا ني ود سن جامبا جامبا موي نوح وقالوا ني نوح مي مجنون عبد الله lolu lañu waxon nuh majnun ab dafla wazdujir ñu gëdd ko wala ñu gëdd ko ñu sang ko te wote gam don wote xup ko ne ko la in lam tantahi ya nuh lan takunanna min al marjumin lolu lañ ko gëdde won so bayul sawarati wi danañu la sadd ay xeer ba nga faatu mu ngok waxalu mu'al waxalu majnunun wazdujir bamu jaxle mom nuh fa daa rabbahu mu ñaan boromam mu ñaan yalla tabaaraku ta'ala ginaaw jinni ak yi manki juroom fuk mu sonn lol magat waye teewul nit ñi tollu fañ tollu rek mu ñaan rabbahu borom mu ne ko anni man sa jam bi di nuh gis nga mom nangi ci seen biir jinni ak ngi ni yi manki juroom fuk fune wona len waye anni man maghlubun kuñu upp doole la yow yalla fantasir yal na nga ma dimbele tabarkal fantasir batu amru ndigal su joge ci ñun jëm ci yalla ak ñaan la bu joge ci yalla jëm ci ñun ndigal la bu joge ci ñun jëm ci ku melni ñun nak moy defal nako manam boko mané boko mënul bu la nexé bayyi lolu la usul yone di wax tabarakallah suratu al-qamar ay fuk yalla nena bam ko ñane fa ca sasa fatahna abwab as-sama ni ubbi bunti asaman yi bima'in ci ndox mo xamne munhamir ndox mu bari la ndox mu satte ko lu bare bare tamsilun li kasratil amtar wa shiddat sibabiha tafsir abi sa'ud dikib juroom ñaar fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir baba suñu borom tabaaraku ta'ala nohun bunon fi da nga ma nga dekk jurbel ñaarim tabaarakallah legi nak yalla war fa defar geej bu gal ga wara jaar yalla ne daldi ubbi bunti asman yep ndokh mi di ñew wa fajjarna al ardu uyuna yalla balalo suuf ci mu nek ay sewne waaw uyunan mutafajjira bil ma fep di genn ndokh fal taqal ma'u ñaari ndox yi dajé ndox di jogé suuf ndox di jogé asman fal taqal ma'u ñaari ndox ya dali dajé ala amrin qad qudir ci mbir mo xamné mbir muñu dogal la mo wara am ala amrin qad qudir suratu al qamar aya fuk ak ñaar wa hamalnahu nusuf nuh ala zati alwahin te borom denk ya wa dusur ak pont ya ala zati alwahin wa dusur nusuf nuh ca gal go xamne da am ay denk ak ay pont pont yoye ak denk yoye bul ko japp sunu pont yi nak ak sunu denk yi ndax kon dalay jaxal ndax bo demé ci geej gi tabarkalla gal yi ci ni di yor bul ko nat muko dal ne kon gi la nangam kon da ngay reer zatu alwahin wa dusur hiya safinatu allati ansha'aha nuh waaw mune wa yufhamu min hazain alwasfain annaha as-safina hiya sifatun taqumu maqama almawsufi wa tanubu anhu wa nahwa manam ni ko yalla melal daat ne zatu alwahin wa dusur melal nako ñaari melal yo xamne mi ngi melni ku nan qamisi masruda min hadid tabarakallah suratu alqamar ay fuk ak ñet galga tajri bi a'yunina tajri ma ngay daw bi a'yunina ci suni beut ci sammu yalla ak namu ko samme muy sam galga galga dox ca kaw tabarakallah ndoxma jazaan liman kana kufir jazaan mu nek payuk liman ka nga xamne kana kufir da nekkon kuñ weddi te moy nuh alayhi salam mu yek ca galga dal ci muccu ñu muccu muccu ñu muccul muccu wala qad taraknaha bayinan ko mom xew xew ba galga ayatan muy mandar ga muy wonene ko toñet yalla mu def la nim def ni legi nak fahal min mudakir ndax amna koy waru mu ndax beug gene waru lolu doyna warate wala qad taraknaha ayatan fahal min mudakir mu ndax amna min mutta'izin bi mawa'izihi mu'tajirin bi qisasihi wa zawajirihi lolu fagnela jang alquran ak soxla wo alquran ndax yalla ko yombal ci kuko neex ci jamam yi yombal mokal gi bone diko mokal nak diko mokal arab diko mokal kudul arab diko mokal jigen diko mokal gor diko mokal wala qad yassarna alquran lidhikr fa hal min mudakkir lolou tabarakallah suñu borom ci aya fuk ak juroom ñaar la ko wax mune fa kayfa kana azabi nakala nek sama mbugal gi wa nuzur ak warate wi wa laqad yassarna alquran lidhikri fa hal min mudakkir wax jang non mu ndax amna ko bëgg waru sa'id ibn jubair mune yalla def na yassarnahu lilhifz walqira'a yombal nañ ko ngir mokal ko ak jang ko وليس شيء من كتب الله تعالى يقرا كله ظاهرا الا القران تريف جارون ييب بو تي سونغ نانا دوبوني موكال بامو ديس القران الكريم تري نيك تي ديك بيت غاني ديكو جانغ لي جانغ القران موكال كو جانغول تري يوي سونو بوروم لي غاي جانغ با مانا جيفي ييم لاي سانت كين دوكو ديف تي نيانك ات نوتي وجي دانكا yenen yi dul yefi sunu borom nak fukki at ak juroom ñaar fukki at ak juroom ñent ñaar fukki at tabarakallah nako jang xam ci tuti wala qad yassarna alquran lidhikri fa hal min mudakkir alquran nga gis xale bu am juroom ñaar at mokal ko wala xale bu ñaan amna juroom ñaar at ak amuko mu mokal ko wala qad yassarna alquran lidhikri fa hal min mudakkir yombal nañ alquran ngir mokal ko mu ndax ba ngeen ko mokal yombal nañ alquran ngir ngeen waro ci mo ndax ba ngeen waro su ne ko dañ def sa bo julé suba mokal aya bo julé tusbar mokal aya bo julé takusan mokal aya bo julé timis mokal aya bo julé ge mokal aya bu wer wi delu se deen da nga mokal jinni ayat nangam tabarakallah bu den ak juromi aya ngay mokal bu atmi jeexé nga jaxal alquranul karim.